Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 1 kwietnia, jest 10. Małgorzata Mańgorska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o dymisji gubernatora obwodu kemerowskiego, podwyżkach dla nauczycieli, pierwsze już w kwietniu, i o częściowym zniesieniu blokady geograficznej w internecie. Długoletni gubernator rosyjskiego obwodu kemerowskiego Amantulejew podał się do dymisji. Jego rezygnacji domagały się rodziny ofiar tragicznego pożaru, do którego doszło tydzień temu w tamtejszym centrum rozrywkowo-handlowym. Według oficjalnych danych zginęły w nim 64 osoby, w tym 41 dzieci. Jednak mieszkańcy twierdzą, że ofiar jest więcej. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zatrzymał do tej pory 5 osób. Zarzucono im zaniedbanie obowiązków służbowych, co mogło doprowadzić do tragedii. Wśród podejrzanych są przedstawiciele kadry kierowniczej centrum oraz pracownicy ochrony. W watykańskiej Bazylice Świętego Piotra rozpoczyna się właśnie uroczysta msza z okazji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Przewodniczy jej papież Franciszek. Po mszy papież udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. O zatrzymanie się i skupienie na tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa apelował do wiernych podczas mszy rezurekcyjnej w Gnieźnie prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Podkreślał, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by żyć jako ludzie zmartwychwstania. Pan zmartwychwstał. Nie daj się ogarnąć i pochłonąć rozdrażnieniu czy bezsensownej bieganinie wypełniającej goryczą i lękiem Twe serce, że nigdy nie osiągniemy nic, że przecież wszystko tak szybko ucieka, że nie zdążymy, że z tego życia wystarczająco dużo nie wyciśniemy dla siebie. W wielu polskich domach już trwa świąteczne śniadanie. W wielu miejscach zorganizowano także spotkania dla bezdomnych, samotnych i ubogich. W Koszalinie takie spotkanie przygotowuje od lat społecznik, kawaler Orderu Uśmiechu i poseł ruchu Kukiz 15 Stefan Romecki, a pomaga mu cała rzesza ludzi dobrej woli. Ludzie dobrego serca, koszalnianie, wspierają każdą akcję. Docieram do firm, hurtowni i ci dobrodzieje, którzy mają dobre serca, chcą się podzielić, wesprzeć drugiego człowieka, coś zawsze dadzą, przekażą. Początek śniadania w Koszalinie za godzinę. Od dziś nauczyciele zarabiają więcej. Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie nieco ponad 5%. To pierwszy etap rozłożonej na 3 lata 15-procentowej podwyżki. Dalece niewystarczające, jak ocenia ZNP. Katarzyna Ingram. Minister edukacji Anna Zalecka zapewnia, że są zabezpieczone pieniądze na wzrost wynagrodzeń. To będzie kolejna ustawa budżetowa i to będzie 5% od tej podwyższonej kwoty w styczniu 2019 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyliczyło, że w tym roku średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie o 147 zł, nauczyciela kontraktowego o 163 zł, mianowanego o 212, a dyplomowanego o 271. Związkowcy na podstawie wynagrodzenia zasadniczego szacują, że podwyżki będą jednak niższe. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podkreśla, że podwyżki powinny iść w parze ze wzrostem nakładów na edukację. Bo jeżeli samorząd terytorialny będzie zmuszony do zaciągania pożyczek po to, żeby sfinansować nasze wynagrodzenia, to jest to początek równie pochyłej. W tym roku na podwyżki dla nauczycieli przewidziano 1 200 000 000 zł. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Filmy, muzyka i mecze piłkarskie wykupione w internecie w jednym unijnym kraju od dziś są dostępne także w innych państwach. O nowych przepisach Beata Płomecka. Do tej pory blokada ograniczała dostęp do treści i usług cyfrowych. System wykrywał zagraniczne adresy komputerów i odcinał dostęp. Niemożliwe było oglądanie za granicą programów, seriali czy meczów piłkarskich w ramach wykupionych abonamentów cyfrowych. Od dziś użytkownicy m.in. takich platform jak Netflix czy Spotify odczują zmiany, zapowiedziała komisarz odpowiedzialna za sprawy cyfrowe Maria Gabriel. To dobra wiadomość dla Europejczyków, którzy podróżują po unijnych krajach w interesach lub na wakacje. Na kilka dni lub tygodni będą mogli na terenie całej Unii skorzystać ze swoich cyfrowych abonamentów bez dodatkowych opłat. Unijne przepisy dotyczą jedynie płatnych serwisów. Dostawcy bezpłatnych usług sami będą decydować, czy oferta będzie dostępna bez blokady geograficznej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 3 gole strzelił Robert Lewandowski w meczu Bayern Monachium Borussia Dortmund. Jego drużyna rozgromiła przeciwników 6-0. I na koniec urodziny, 56 lat temu powstała Trójka. W tym serwisie wspomnienie Wojciecha Mana, który otrzymał propozycję pracy w programie trzecim pod koniec lat 60. Oceniałem to jako nobilitację, mówi Wojciech Mann.

friend of mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know chwileczkę o piosence, o płycie, o artyście, ale najpierw mimo, że święto, to jeśli Państwo mają ochotę się odezwać, dwie możliwości. SMS-owa 71335 albo mailowo mam@polskieradio.pl. Piosenka moim zdaniem o tytule idealnie pasującym do świątecznego nastroju Connected by Love. Połączeni miłością. To o wiele bardziej produktywne i pozytywne hasło wobec tego, co może być przeciwieństwem. Niestety napotykamy to na co dzień. Nie łączmy się pychą, nie łączmy się pogardą, nie łączmy się niechęcią, łączmy się, tak jak śpiewał Jack White, miłością. To jest nowa płyta tego artysty, solowa, płyta dyskusyjna, bym powiedział. Dlatego, że ta piosenka to nie jest sygnał, że takie właśnie są pozostałe utwory. Tytuł albumu Boarding House Ridge. No i tutaj Jack White, trzeba powiedzieć, albo, nie chcę być zbyt krytyczny, ale albo uwierzył w swój geniusz i że wolno mu eksperymentować, jak tylko mu się zechce, albo rzeczywiście wszedł w fazę poszukiwania, poszukiwania dźwięków, poszukiwania rozwiązań, poszukiwania, i to chyba jest ważne słowo, wrażeń. Ponieważ niektóre z tych utworów, mimo że mają swoje własne tytuły i oddzielone są pauzami na płycie, to nie są to w tradycyjnym rozumieniu piosenki. Czy to dobrze, czy źle? Trudno powiedzieć. W świecie Sławomirów i festiwali to bardzo źle, bo nie ma refrenu, przy którym można się bujać i kulgać, ale w świecie tych, którzy poszukują rozwiązań, nawet jeśli one nie prowadzą do jakiegoś dalszego świetlanego ciągu, to warte, no bo w ogóle warto szukać. A teraz wróćmy do płyty. Wybrałem dwa utwory, które nie są tak bardzo eksperymentalne, więc mam nadzieję, że Państwo zaakceptują to, co wymyśliłem, żeby przedstawić w dzisiejszym naszym spotkaniu. Najpierw będzie utwór, który zresztą już jako teledysk funkcjonuje w sieci, Over and Over and Over, zresztą bardzo efektownie zrobiony, a potem jeszcze nowy Jack White i What's Done is Done. Rolling down a mountain. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore, pacing back and forth on the floor, thinking of someone. In my ear, what's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying. Nowiutka płyta. A teraz sygnał, który nie jest nowiutki, ale zawsze zwiastuje jakąś niespodziankę. Ze Szpulowca Big Beatowca. Nie patrząc na chmury, pluchę, świąteczny dzień dotarł jak zwykle redaktor Michał Wczarek. Dzień dobry. I jak zwykle redaktor powie serwus, bo Big Beatowo musi być nawet w święta. I niech tak będzie. Dzisiaj z pewną niepewnością i nieśmiałością do pana przychodzę, ponieważ wiem, nauczyłem się, że jest pan wrogiem około kalendarzowego banału. To znaczy, że jeżeli przypada na przykład Dzień Strażaka, to nie chciałby pan usłyszeć utworu o pożarze na przykład. Tak, a wiadomo, że Big Beatowcy o pożarach bardzo chętnie śpiewali. Ale dzisiaj nie ma Dnia Strażaka. Dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. To na przykład coś świątecznego mógłbym przynieść. Ale niestety... To jednak pan zrobi tak? Nie. Nie, bo utwór, który by się nadawał ewentualnie, Jemy jaja, już wykorzystaliśmy 2 lata temu. I to byłoby banałem, prawda? To by powtórka. Było banałem, ale niestety będzie pan mógł mnie zrugać. Będzie pan mógł mnie zdesztać. Bo akurat dzisiaj też prima aprilis wypada. I przyniósł pan o jajach? Nie, żart muzyczny przyniosłem, panie redaktorze. Pastisz. A, żart, wie pan, dobry żart, warto. No to już się cieszę w takim razie, bo będzie żart o Big Beatowcach, co akurat chyba specjalnie pana ucieszy. Tak, jestem coraz bardziej zainteresowany. Tak, jeśli pan sobie przypomni te czasy, 60. lata, początek 70., no to głównie Big Beatowcom wyrzucano, że no nie są zbyt, jakby to powiedzieć, inteligentni, a ich twórczość nie jest zbyt wyrafinowana, nieprawdaż? Prawdaż, zdecydowanie tak. I właśnie na tym będzie bazować ten utwór. Sam utwór, jeśli chodzi o szatę muzyczną, nie jest bardzo Big Beatowy. I gdybym nie zdradził jednego szczegółu, to można by się nie domyślić, że chodzi o kulturę big beatową, proszę pana, ale jeden szczegół to zdradza, mianowicie tytuł. Brzmi on mini opera big beatowa. A. Mini, czyli... Czyli dwie minutki będą. Nie musi się pan martwić. Dobrze. Autorem wszystkiego, proszę pana, tekstu, muzyki i wykonania jest Maciej Pietrzyk. O, proszę bardzo. A jak pan go kojarzy? No wie pan, kojarzę go z takiej solidarnościowej pieśni. Wyjął mi pan to z ust. Wyjąłem, przepraszam, ale tak mi się skojarzyło. Tak, i on jest, proszę pana, oficjalnie uznawany za barda Solidarności. Jakież to ciekawe drogi tych polskich inteligentów, proszę pana. Ta wersja, bo tych wersji mini opery big beatowej jest sporo w naszych archiwach. To jest unikatowa, rozumiem. No powiedzmy, wszystkie one są unikatowe. Oczywiście rzecz niewydana, więc bardzo pasuje do naszego programu. Dlaczego akurat wybrałem tę wersję, proszę pana? Pan kiedyś coś wspominał o tym, że nie znosi piszczącego big beatowego klawisza. Tak. No to on tam trochę się daje wysłyszeć, to akurat tę wersję wybrałem. I czuje pan taką cichą satysfakcję? Poniekąd. No dobrze. No to jeszcze raz, gwoli dziennikarskiej ścisłości. Mini opera big beatowa, tytuł utworu, wykonawca Maciej Pietrzyk, wersja z Festiwalu Opolskiego w 72 roku. Znasz moje oczy, no nie. Znasz moje włosy, no nie. Znasz moje usta, no nie. Znasz moje dłonie, no nie. To teraz powiedz, od razu być co jest. Znasz moją chatę, no nie. Znasz moich starych, no nie. Znasz ich samochód, no nie. Znasz moich kumpli, no nie. To teraz powiedz, od razu powiedz, co jest. Widocznie w takim razie nie kochasz mnie. Idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie, ciebie. Czy wiesz? Jestem u ciebie. Jestem u ciebie, jestem u ciebie, jestem u ciebie, jestem u ciebie, ha, ha, ha, czy wiesz? Wracam od ciebie, wracam od ciebie, wracam od ciebie, wracam od ciebie, wracam od ciebie, wracam od ciebie, czy wiesz? Doszłem do siebie! No wszystko się zgadza, panie Michale, z tym, co pan powiedział. I rzeczywiście prawdą jest, że big beatowcy w latach 60. nie bardzo mieli się jak bronić, bo po pierwsze rzeczywiście te proste teksty i proste melodie przez wyrafinowanych krytyków muzycznych były uważane za byle jakie. No a wyśmiać kogoś, kto tak nie bardzo ma broń odwetu, było łatwo. No tak, jeszcze przyszli bardowie Solidarności im dokładali, proszę pana. No więc o to chodzi. Tak te wszystkie losy się układały, ech. No a dzisiaj, po latach, redaktor Szpulowiec broni i przywraca blask tym zapomnianym, jak to poetycko to mówię, perłą big beatu. Pięknie pan to powiedział, ale ja tylko chciałem zaznaczyć, że proszę pana, wbrew temu, co się mówi, ja mam poczucie humoru i śmiesznie o big beatowcach i zabawnie też mogę puścić czasem. Ale nie musiał pan tego artykułować. Ja wiem, to przepraszam. Bardzo, bardzo przepraszam w takim razie. Dziękuję za wizytę, życzę spokojnych świąt dalszego ciągu. To wzajemnie, panie redaktorze, i życzę udanej audycji jak zwykle. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, a teraz niespodzianka. grupa Grand Funk Railroad pozbierała się z powrotem i przypomniała swój wielki przebój. Mi się udał żart, który ma aprilisowy. Zresztą podejrzewam, że państwo też się nie bardzo dali nabrać. To rzeczywiście kawałek Grand Funk Railroad, ale nie ich wersja. Chociaż, no ale skoro Prima Aprilis, to tak sobie pożartowałem. Wykonał to amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Gerald James Nichols i on właśnie obok swoich własnych utworów czasem sięga po covery i wychodzi mu to zupełnie dobrze. A że na gitarze gra udatnie, a i komponuje nie najgorzej, to teraz już na własny rachunek niech przedstawi nagranie Old Glory. Dzisiejszą audycję skomponowałem w niezwykle oryginalny sposób, specjalnie na święta. Mianowicie myślą przewodnią jest to, że nadawać mam starsze rzeczy i nowsze rzeczy. Szybsze i wolniejsze. To jest taki niesamowity koncept, na który wpadłem i postaram się go realizować dzisiaj w trakcie Piosenek bez granic. No więc teraz sięgnijmy do historii i żeby podtrzymać ten nastrój ze Szpulowca Bigbitowca, coś zupełnie odkrytego niedawno, stary bardzo kawałek, niepublikowany Elvisa Presleya, ale do tego bluesowy. Niezła ciekawostka. No ja to po prostu jestem niesamowity. Znowu wszystkich nabrałem. Prima aprilis. No ale brzmiało Elvisowa, to przyznają państwo. Natomiast ten utwór zatytułowany I Ain't Getting Rid of You wykonał i współstworzył Tommy Sands. To taka amerykańska gwiazda równolegle funkcjonująca z młodym Elvisem Presleyem. Mało tego, są takie doniesienia z historii, że próbował konkurować z królem rock'n'rolla. Brzmieniowo słyszeliśmy przed chwilą, ale miał przez chwilę takie mgnienie popularności. No i oczywiście stylistyka taka wczesno rock'n'rollowa, o czym za chwilę się przekonamy. Bardzo lubiłem te nagrania Tommy'ego Sandsa i z przyjemnością dzisiaj tę płytę przyniosłem do radia i zaserwuję tym, którzy lubią takie retro brzmienie, jeszcze trzy tytuły z jego bogatego repertuaru. A więc Hearts of Stone najpierw usłyszymy, potem Teenage Crush i wreszcie na zakończenie tego zestawu Tommy'ego utwór zatytułowany Going Steady. Tommy Sands, prawie Elvis. Hearts made of stone will never break. All the love you have to live, it just won't take. You can ask for please, please, please, please break. And all your love is there to take. Hearts made of stone will cause you pain. Although you love them, they gonna stop you just the same. You can ask for please, please, please, please play. And all your love is there to take. But they'll say no. I'm trying to rush. Please please don't try to keep us apart. Don't call it a teenage crush. Hey, me and my baby are going steady. We ain't married, but we're getting ready to tie the knot. And I'm gonna make her my own. Now that I've found her, I'm gonna keep her. Finders keepers, losers weepers. She's my baby, she's going steady with me. Well, I've been moving round and round, lived about all of my life. Now I got a steady baby, and I'm gonna love her for life. All you roving rambles can't leave her alone. Don't even try to date her on the phone, 'cause she's my baby, she's going steady with me. Baby, that we're going steady. I'll pull up and I'll ask your daddy what he thinks if you and I are with. 'Cause I love you and you love me. We're both as happy as we can be. And I hope your daddy will let you go steady with me. Well, we'll get that ring, then be on our way to see the preacher man. And when I say I do, sweetheart, I'll slip the ring on your loving hand. Everything's gonna turn out fine. I'll be yours and you'll be mine, 'cause you're my baby. You're going steady with me. To był Tommy Sands, przypominający dawne złote lata rock'n'rolla. A teraz jeszcze jedna piosenka w tej godzinie. Piosenka, której tytuł nie powinien budzić u Państwa żadnych skojarzeń, chociaż może, bo brzmi Rising from Ruins, wstając z ruin. Nie, nie, ale to chodzi po prostu o rock'n'rolla. Raz jeszcze piosenka bez granic. Coś z nowej, bardzo dobrej płyty grupy Judas Priest. Rise!